finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Minęła 13. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Sąd Najwyższy podejmie uchwałę o ważności wyborów 1 lipca o 13. Lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos to szansa dla Polski, mówi Polskiemu Radiu żona astronauty. A w tym serwisie powiemy też o niebezpiecznych hulajnogach. Pierwszego lipca Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w przedmiocie ważności wyborów prezydenckich. W oficjalnym oświadczeniu czytamy, że posiedzenie jawne zostało wyznaczone na godzinę 13. Do Sądu Najwyższego miało trafić około 50 tysięcy protestów wyborczych. Na ich podstawie dopuszczono już ponowne przeliczenie głosów w 13 komisjach. Według sondażu IBRIS dla Polskiego Radia 51,9% Polaków uważa, że nie należy ponownie liczyć wszystkich głosów oddanych 1 czerwca. 44,9% ankietowanych twierdzi, że głosy powinny być policzone raz jeszcze, a nieco ponad 3% nie ma w tej sprawie zdania. Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski wraz z załogą Aksją 4 jest w drodze do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wraz ze startem rakiety rozpoczął się kolejny etap misji. W drodze do Monachium, do Centrum Lotów Kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej, jest zespół zarządzający polską misją IGNIS. Poinformowała o tym dr Marta Wachowicz, prezeska Polskiej Akcji Kosmicznej. Grupowujemy siły, nasi fachowcy, polski zespół związany z zarządzaniem misją udaje się do Monachium. Tam będzie nadzorował i wykonywanie eksperymentów przez doktora Uznańskiego. Będzie też w gotowości, bo to jest jakby część tego planu i też części takiej nauki, która płynie z tej misji. To też jest nauka dla polskiego sektora, takiego podejrzenia, jak się zarządza misją kosmiczną. Lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos będzie impulsem do rozwoju nauki i inspiracją dla młodych, mówiła żona polskiego astronauty Aleksandra w rozmowie z korespondentem Polskiego Radia. Mam nadzieję, że już dzisiaj spojrzymy na to, w jaki sposób możemy mądrze wykorzystać naszą polską misję naukowo-technologiczną i nie tylko te 13 eksperymentów, które zostaną wykonane często również na ciele mojego męża, przez mojego męża, ale również jako takie koło napędowe otwarcia nowego rozdziału naprawdę w historii polskiej technologii. Dlatego, bo przemysł kosmiczny jest w takim momencie trochę jak internet na początku lat 90. Czyli to zmieni nasze życie. Jeszcze nie wiemy, w jaki sposób. W trakcie misji realizowane będą aktywności edukacyjne przygotowane m.in. przez uczniów polskich szkół. 6 eksperymentów dr Sławosz Uznański-Wiśniewski przeprowadzi na żywo. W Małszewie, w powiecie szczycieńskim, na Mazurach trwa akcja poszukiwawcza na jeziorze. Zaginęło 3 nastolatków, którzy późnym wieczorem postanowili pływać kajakami, a wcześniej pili alkohol. 11 nastolatków przyjechało nad jezioro Małszewskie z województwa łódzkiego. Bywali tu już wcześniej. 3 osoby postanowiły późnym wieczorem pływać kajakami po jeziorze. Reszta grupy około 1 w nocy zawiadomiła służby, bo koledzy nie wrócili. Wiał silny wiatr, a młodzi ludzie pili wcześniej alkohol. Wszystko wskazuje na to, że nie mieli też kapoków. W akcji uczestniczy teraz ponad 50 osób. Są płetwonurkowie, jest pies tropiący. To już akcja poszukiwawcza, nie ratunkowa. Relacjonowała Maja Kwiatkowska z Polskiego Radia Olsztyn. Uwaga, będzie mocno wiało, ostrzega rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Mamy wydane ostrzeżenia na Polskę północną, centralną i wschodnią. Porywy wiatru do 80 km na godzinę. Burze nie są ostrzeżeniowe. Głównym zagrożeniem jest właśnie ten porwisty wiatr. A więcej o pogodzie po serwisie. Ratownicy medyczni z Gdańska przypominają o zachowaniu ostrożności podczas jazdy hulajnogą. Duża prędkość, brak odpowiednich zabezpieczeń oraz wiedzy o ruchu drogowym to ryzykowanie własnym życiem. Mówi Bartosz Krasiński, ratownik ze szpitala imienia Mikołaja Kopernika. Do tej placówki średnio kilka razy w tygodniu trafiają osoby nieletnie z urazami spowodowanymi jazdą na hulajnodze elektrycznej. Liczba wypadków może wzrastać wraz z pojawieniem się nowych modeli hulajnóg, dodał Bartosz Krasiński. Obserwuję rozszerzony zakres rozwoju modeli technicznych tych hulajnóg elektrycznych, które są coraz bardziej rozbudowane, coraz lepsze napędy, coraz większe prędkości można wykręcać na hulajnogach i co ważne, nie obserwuję zwiększenia ilości ochraniaczy, na przykład kasków. Uraz, czy wypadek hulajnogi w trakcie transportu, który będzie miał 50 czy 70 km na godzinę, jest walką o życie. Na hulajnogą elektryczną mogą poruszać się dorośli oraz osoby nieletnie, które posiadają kartę rowerową. To był serwis Trójki. informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu. Nad ranem na północy i zachodzie silne zamglenia, w nocy na termometrach od 8 do 16 stopni, a jutro pogoda podobna, ale cieplej, do 31 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Zaczynamy z Manic Street Preachers. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Tytuł melancholijny, ale raczej także realistyczny. Your love alone is not enough. Manic Street Preachers u nas na początek, a do 15 przy Myśliwieckiej 357 sporo rekomendacji muzycznych. No ale wiedzą Państwo, że nie tylko muzycznych. Będą filmowe, będą podcastowe, będą też zaproszenia na jutrzejszy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert podwójny w ramach Music Week Poland. Nieco więcej o tym później, choć w naszych podcastach już Państwo znajdą rozmowę Marty Malinowskiej z dyrektorką festiwalu Music Quick Poland Tamarą Kamińską. Ta rozmowa wczoraj się odbyła w audycji Tu Myśliwiecka 357 i właśnie pod tym tytułem proszę szukać na naszej stronie i w aplikacji wczorajszego wydania tego spotkania z Tamarą Kamińską. To jest festiwal showcase'owy, czyli koncerty są trochę krótsze, ale też dostajemy pełen przekrój bardzo ambitnych, bardzo zdolnych i bardzo interesujących zespołów, solistek, solistów. No ale oczywiście to nie wszystko u nas dzisiaj, ponieważ spotkamy się także z człowiekiem, który w mediach społecznościowych znany jest jako lektor filmowy, Piotr Tarsa, który nie tylko dba o poprawność językową i także o to, w jaki sposób mówimy, jeśli chodzi o artykulację, ale także jest lektorem filmowym. Tak, to on czyta polskie listy dialogowe i o tym także porozmawiamy jeszcze przed 14. Bardzo mi się podoba nasza dzisiejsza piosenka dnia, Somber, We Never Dated. We Never Dated, Somber, Nowojorczyk. Pod tym pseudonimem Somber ukrywa się Shane Michael Bowes, który 5 lipca, Maciek Jankowski mówił Państwu, że bardzo młody, ale nie powiedział ile ma lat, Somber. 5 lipca skończy 20 lat. To nie jest jego pierwszy singiel, no i ta kariera od kilku lat rozwija się bardzo, ale to bardzo obiecująco. A ja patrzę na dzisiejszy zestaw utworów i wniosek nasuwa się następujący. Jest lato. Kilka ciemnych chmur to żaden problem. Zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy dzień jak chcesz. Kilka ciemnych chmur to żaden problem.

W poniedziałek polecałam Państwu nowy film Danego Boyla 28 lat później, a dzisiaj propozycja na całe lato pod hasłem 50 lat później. No i komu teraz włosy stanęły dęba? Na pewno jest wśród nas sporo takich osób. W piątek minęło 50 lat od premiery filmu Szczęki z mistrzowską muzyką Johna Williamsa. Film bardzo młodego Stevena Spielberga, w którym ambitnie postanowił zlecić budowę mechanicznego rekina. No i ku zdumieniu twórców tego rekina, rekin nie znosił słonej wody i bardzo szybko się zepsuł, więc Spielberg musiał szukać innego rozwiązania. No i przypomniał sobie, że tak naprawdę najbardziej przeraża nas to, czego nie widać. Ale Szczęki to nie jedyny film, który przeszedł do historii kina i który w tym roku obchodzi 50-lecie. Ta lista jest pokaźna i to jest lista bardzo zacna. Hello! Hello! Who is it? It is King Arthur and these are my knights of the round table. To oczywiście Monty Python i Święty Graal. Ten film już znajdą Państwo ponownie w kinach. Czy trzeba polecać? Nie wydaje mi się. Trzeba biec do kina i zobaczyć to być może po raz pierwszy na dużym ekranie. I z tych 50-latków tegorocznych filmowych jeszcze pozwolą Państwo, że wymienię parę tytułów. Lot nad kukułczym gniazdem, Trzy dni kondora, Pieskie popołudnie, Barry Lyndon, Zaklęte rewiry, Rocky Horror Picture Show i powracający na kinowe ekrany pod koniec lipca film, który zostaje bardzo mocno w pamięci. Film Petera Weira, Piknik pod wiszącą skałą. Well, young ladies, we are indeed fortunate in the weather for our picnic to Hanging Rock. Once again, let me remind you, the rock itself is extremely dangerous. You are therefore forbidden any tomboy foolishness in the matter of exploration, even on the lower slopes. Jak każda nierozwiązana zagadka, ten film wciąż przed oczami, niezależnie od tego, kiedy się go zobaczyło. A powstał, a właściwie miał premierę w 1975 roku. Dobry rocznik, trzeba przyznać. I te letnie seanse kinowe i domowe można osnąć właśnie wokół 50-lecia, a ja obiecuję, że do poszczególnych tytułów będziemy wracać w naszych sobotnich spotkaniach w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. 22 minuty po 13:00. O lecie teraz przypomina Childish Gambino.

odszedł z ziemskiego padołu Maxa Romeo, jednego z głównych głosów historii roots reggae na Jamajce. Ale tutaj ktoś nadymił. No w każdym razie, jak słychać, mimo późnej pory, audycja aż kipi od wątków i informacji, co doskonale wpisuje się w słuchanie jej za dnia. Wystarczy wejść w nasze trójkowe podcasty, czyli podcasty.polskieradio.pl/trójka/audycje i tam szukać Makena, oczywiście pod nazwą Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. To chyba nie wypada inaczej powiedzieć niż Strefa Dread w naszych podcastach. No i na antenie Trójki polecamy razem z Michałem Margańskim. A ja mam propozycję jeszcze jednego utworu, bardzo, ale to bardzo słonecznego, tylko że to będzie Słońce Kalifornijskie. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day, yeah. I'd be safe and warm if I was in L.A. Joe Peskin na saksofonie. W 1986 roku The Beach Boys nagrali swoją wersję piosenki California Dreaming. Tu Myśliwiecka 357. W trójce witam gościa, lektor filmowy, dubbingowy, reklamowy, ale też twórca internetowy, znany jako film z lektorem, Piotr Tarsa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać w trójce. Wiem, że to nie twoja pierwsza wizyta tutaj. Byłeś gościem Mateusza Adamczyka w zeszłym roku w Przysłowiu. Tak, to była audycja Przysłowie. Przyznam, że ja bardziej napisy niż film z lektorem, ale też jestem bardzo, ale to bardzo przywiązana do niektórych głosów i tego nic nie zmieni. Jestem bardzo ciekawa twojej perspektywy na tę pracę. Jak to nagrywanie wygląda? Z czym się to wiąże? Co w tym najbardziej lubisz? Powiem ci, że dla mnie najlepszą przygodą jest to, kiedy mam możliwość w danym dniu nagrywać film, szeptankę do filmu, którego język oryginalny jest na przykład rumuński, ukraiński, rosyjski. To są dla mnie języki zupełnie obce niż angielski, francuski, niemiecki. Jest to podwójna przygoda, bo trzeba być bardzo czujnym, zwłaszcza jeżeli te języki nijak się mają melodycznie do tych najbardziej znanych, najczęściej słuchanych, tak, oglądanych. Jak taki proces nagrywania szeptanki wygląda? Czy ty masz film przed oczami i tak, razem z filmem idziesz? Tak, przychodzę do studia, zazwyczaj nie wiem, co w danym dniu nagrywam, więc jest to czytanie a vista. Trzeba być po prostu przygotowanym technicznie do odczytywania. Tak, jakaś mała rozgrzewka. I przechodzimy do studia, siadam przed ekranem, jest włączany film, mam swoje 2 minuty, żeby przygotować się, zrobić rozgrzewkę. I przygotowuję na tablecie tekst do odczytania, włączamy i jedziemy. Nagrania najczęściej trwają tyle, ile film. Jeżeli dialogu w filmie jest mniej, to jest to przewijane ze względu na oszczędność czasu. Czy nie jest tak, że sobie możesz przy okazji obejrzeć film? No niestety nie. Chociaż przyznam, że czasami, jeżeli jest to film, który naprawdę nas wciągnie i mnie, i realizatora, który też ogląda ten film, to zdarza nam się czasami, poczekaj, zobaczymy tylko, czy on powiedział to i okay, czy to naprawdę tak było. Dobrze, to ulżyło mi, bo miałabym poczucie, że jesteście pozbawiani przez ten proces jakiejś przyjemności. Ale porozmawiajmy jednak o szeptance i o tej historii, bo Polska jest jednym z tych krajów, które trzymają się bardzo mocno szeptanki. Skąd to się wzięło? Bo też jest to długa tradycja. Tak. Wielkie głosy, sam powiedziałeś. Ja czasami specjalnie włączam film z lektorem, żeby posłuchać czyjegoś głosu. Zazwyczaj są to mężczyźni. Bardzo rzadko nie przebiły się kobiety w filmach fabularnych w Polsce. Chociaż oczywiście dokumenty, wielka Krystyna Czubówna, królowa filmów dokumentalnych, przyrodniczych przede wszystkim. Pozdrawiamy serdecznie panią Krystynę. Jak to jest, jeśli chodzi o szeptankę? Musimy popatrzeć do historii. Polska jest krajem byłego bloku wschodniego, w którym popularna była szeptanka, ze względu na to jeszcze dlaczego szeptanka. Samej etymologii słowa można długo szukać w internecie. Ja dotarłem do źródeł mówiących o tym, że szeptanka to troszkę tak, jakby lektor był taką trzecią osobą poza nami i filmem, jakiś która głos w siedzi obok głowie i szepta nam do ucha, aha, można powiedzieć polską wersję językową. I w tym bloku wschodnim była najpopularniejszą formą, najbardziej powszechną tłumaczenia filmów była właśnie szeptanka, czyli praca lektora, ze względu na koszty. Jest jedna osoba, która przychodzi do studia, nagrywa film i w zasadzie, jeśli film trwa godzinę, to po godzinie i miksie, masteringu ten film jest gotowy do emisji. Podczas gdy na Zachodzie, gdzie te pieniądze były też większe na produkcję i na tłumaczenie filmów, był dubbing i do dzisiaj ten dubbing jest, który jest zdecydowanie bardziej czasochłonny, potrzeba więcej czasu, więcej zaangażowanych osób w ten proces. Mamy gwary, kiedy do studia przychodzi więcej osób i nagrywają sceny zbiorowe. Jest to przede wszystkim ekonomia, historia. Bardzo przyzwyczailiśmy się jako naród do tego lektora, podczas gdy mamy znajomych, osoby poznane za granicą, które zobaczą polski film i usłyszą polski głos, jeszcze mężczyzny, który mówi w scenach, gdzie występują 2 kobiety, jest to zupełny dysonans poznawczy. Dla nas jest to coś naturalnego, głównie ze względu właśnie tych przyzwyczajeń. Lektor filmowy naszym najlepszym przyjacielem. Tak, to patrzyłem na takie badania i faktycznie było tak, że nawet młode osoby, oczywiście one chętniej sięgają po napisy, też znajomość języków jest ich większa, natomiast lubią tego lektora i myślę, że jeszcze przez długi czas, mam nadzieję, że ten lektor pozostanie. Ale w tym bloku wschodnim były też kraje, w których była taka metoda stosowana, że kwestie męskie czytali mężczyźni, a kwestie żeńskie czytały kobiety. Tak, to jest tak zwana translacja Gawriłowa i ona była, jeżeli dobrze pamiętam, głównie w Rosji. W Polsce, z tego co pamiętam, jak przygotowywałem materiał taki historyczny, były próby wprowadzenia tego przez Telewizję Polską, natomiast to się nie przyjęło, więc pozostaliśmy przy tym głosie. Natomiast to co mówisz, to prawda, więcej jest zdecydowanie męskich głosów, te głosy kobiece gdzieś tam się przebijają, ja też miałem okazję oglądać filmy fabularne z głosem kobiecym. Jest to kwestia moim zdaniem tylko przyzwyczajenia. Mhm. Jeżeli od samego początku, od urodzenia w domu leciałyby filmy, w których to kobiety czytają fabułę, myślę, że nie mielibyśmy z tym żadnego problemu. Musimy teraz wspomnieć o przypadku Rumunii. Tak. W Rumunii była taka historia, że troszkę nazwijmy to nielegalnie, w podziemiach były tłumaczone... Pięknie to powiedziałeś, w podziemiach, tak. Były tłumaczone filmy z Zachodu przez lektorkę i te filmy były dystrybuowane takimi właśnie podziemiami. No to były czasy VHS-u, to były czasy jeszcze przed upadkiem reżimu Czałszewskiego. Tak. I tam faktycznie jest to przyzwyczajenie do tego głosu kobiecego, co ciekawe właśnie jednej postaci. Bo to ta właśnie jedna lektorka, która czytała te filmy, które można było z drugiej ręki gdzieś tam sobie, prawda? Pod stołem wypożyczyć, to Rumuni się do tego właśnie przyzwyczaili. Piotr Starsa, naszym gościem w audycji Tu Myśliwiecka 357. Za moment wrócimy do rozmowy. Wracamy do rozmowy. Przypomnę, lektor filmowy, dubbingowy, reklamowy, twórca internetowy Piotr Tarsa w studiu Trójki. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Rozmawialiśmy o szeptance. To jest fascynujący dla mnie temat. Ale teraz już postawmy kropkę, jeśli chodzi o szeptankę. I chciałabym cię zapytać o twoje początki. Kiedy się zaczyna coś takiego w głowie dziać, że ty zaczynasz znajdować w sobie te pasje i myślisz sobie, mimo że szkoły inne, jakieś zupełnie inne przygotowania zawodowe, ale jednak mam wrażenie, że coś z tym moim głosem mogę zrobić. To jest bardzo dobre pytanie i żeby skrócić tą odpowiedź do dosłownie minuty, mnie pasjonowało nagrywanie głosu jeszcze w czasach szkolnych i to takiej podstawówki, gdzie dostałem magnetofon na kasety i tam była opcja dyktafonu. Udawałem, że nagrywałem swoje audycje radiowe. Pomagało w tym trochę złapaniu bakcyla naprawdę radiowa Trójka, która u mnie cały czas leciała w domu, ponieważ mój ojciec jest słuchaczem radiowej Trójki. I tak mi się to podobało, to nagrywanie głosu, że później wraz z postępem, ja miałem to szczęście, jestem urodzony w 97 roku, czyli ten postęp elektroniczny, cyfrowy szedł razem ze mną, więc te urządzenia, które nagrywały, rejestrowały ten głos, były coraz bardziej rozwinięte i też w coraz lepszej cenie, że wraz z tym rozwojem i też moim wiekiem, w momencie, w którym chodziłem do gimnazjum, tam złapałem bakcyla na nagrywanie filmów, podkładałem głos swój do filmów, które nagrywałem na różne lekcje w szkole. I to był na dobrą sprawę początek, gdzie zobaczyłem, że można otrzymać jakąś w cudzysłowie korzyść, czyli dostać ocenę za coś przygotowanego, związanego z pasją, a później przerodziło się to w zlecenia na początku dla moich znajomych, którzy mieli swoich klientów, zakładali pierwsze firmy i potrzebowali głosu lektorskiego do swoich produkcji, do swoich reklam. No a później poszedłem po prostu dalej, sprofesjonalizowałem to, wziąłem się bardziej od tej strony technicznej, znalazłem osoby, które się tym zawodowo zajmują, od wielu lat prowadzą różne warsztaty, kursy, poznałem wspaniałą osobę w postaci Jakuba Rutki, lektora filmowego i reklamowego, Daniela Kondraciuka, którzy są osobami, które udzielają głosu do przeróżnych produkcji w szeroko pojętych mediach, no i tak to się rozkręciło. I to się będzie pewnie dalej rozkręcać. Trzymam za to kciuki, natomiast chciałam cię zapytać też o jeszcze jeden aspekt tego twojego istnienia, twojej obecności w sieci, w mediach społecznościowych i wydaje mi się, że to jest bardzo ważny aspekt. Bardzo zwracasz uwagę i bardzo dużo jest treści u ciebie, które właśnie wspomagają nasze takie odbiorców, odbiorczyń twoich, dążenie do lepszego mówienia po polsku. I mówię nie tyle nawet o poprawności gramatycznej, ile o dykcji, o artykulacji, o tym, w jaki sposób mówimy, jak układamy usta, jak układamy aparat mowy. Teraz się wręcz wzruszam, jak to mówię, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, więc nawet nie chciałabym cię teraz pytać o ćwiczenia. To sobie państwo znajdą. Tam są bardzo piękne zdania, które trzeba na głos wypowiadać i może za 30 razem się uda bez błędu. Natomiast chciałam cię zapytać właśnie o wagę tego tematu, o to, dlaczego tym także się zająłeś. Żyjemy w pędzącym świecie. Wszędzie nam się spieszy. Od samego początku, od pierwszego budzika, kiedy wstajemy rano, jesteśmy atakowani przez mnóstwo powiadomień na telefonie. Już ktoś do nas dzwoni. Już trzeba coś bardzo szybko powiedzieć, dlatego że bardzo nam się spieszy, bo następny call już jest za chwilę. Mówię tutaj teraz taką korpomową. Dlatego chciałbym na chwilę się zatrzymać i w taki naprawdę przyjemny sposób do serniczka, ja się śmieję zawsze, do kawki, włączyć rolkę, która trwa... Tak, do kawusi. 40 sekund, gdzie można poznać jedno ćwiczenie, które naprawdę... Mocą tych wszystkich ćwiczeń jest systematyczność. I teraz wiem, że dużo osób powie, o Jezu, tak, systematyczność, to tak, to trzeba wstawać o 5:30 rano i moczyć twarz w zimnej wodzie. Nie, chodzi o to, żeby poświęcić 3 minuty w momencie, w którym jesteśmy, ja na przykład z psem na spacerze, stoimy w korku w samochodzie, nie potrzebujemy nic do tego. Nie musimy mieć otwartych social mediów, tekstu nawet. Łamańce językowe są tak krótkie i tak proste, że naprawdę powtarzając jeden łamaniec przez tydzień jesteśmy w stanie nauczyć się tych 4 wersów na pamięć i sobie powtarzać i ćwiczyć. Chcę tym zarażać, ponieważ uważam, że naprawdę diabeł, a raczej aniołek w tym przypadku tkwi w szczegółach i naprawdę poprawiając swoją mowę, dykcję, artykulację o 1% dziennie, możemy odczuć niesamowite rezultaty. Ale to też jest ważne ze względu na to, na przykład, jak się prezentujemy w świecie. Tak, jak oczywiście ludzie nas odbierają. Oczywiście najważniejsze przede wszystkim jest to, że wiemy, co chcemy powiedzieć. Mamy wiedzę w danym temacie. Jeżeli wychodzimy na scenę, to nie wystarczy nam cały ten nasz tutaj zestaw narzędzi, które posiadliśmy, ale oczywiście wiedza, którą chcemy przekazać. Ale w parze już z naszą wiedzą, kiedy przychodzimy, coś prezentujemy albo o czymś mówimy, referujemy przed publicznością, no to te narzędzia tylko nam pomagają. Chce nam się słuchać. Czasami to się mówi, że ty mówisz tak pięknie, że możesz mówić cokolwiek, albo tak o lektorach, że może pan czytać instrukcję pralki, co też prezentowali lektorzy na różnych antenach, to będzie świetnie brzmieć. Dlaczego? Dlatego, że masz wiedzę na temat tego, czym jest akcent, czym jest dykcja, artykulacja, emisja głosu, oddech. To brzmi skomplikowanie, bo tych warstw, które się składają na naszą wymowę, jest bardzo dużo. Ale w gruncie rzeczy naprawdę, idąc małymi kroczkami, można dojść do takiego ponadprzeciętnego efektu. Masz jakieś ulubione słowo w języku polskim? Ja lubię takie skomplikowane w cudzysłowie, czyli zmarszczka, chirurżka, takie, gdzie jest duże nagromadzenie różnych takich zbitek językowych. Źdźbło jest moim ulubionym też Źdźbło, słowem. Źdźbło, piękne tak, słowo. Źdźbło. Tczew. Zmarszczka. Też lubię Tczew. To miasto. Kcynia. Tczew. Pszczyna w Kcyni. Tak. Piotr, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Piotr Tarsa. Pedestrian at Best, Courtney Barnett, a kończymy tę godzinę z Hanią Derej, niesamowicie utalentowaną pianistką, kompozytorką, dyrygentką, która jutro wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ramach Music Week Poland. Wystąpi o 19:00, oczywiście